Podharcmistrz Renata Lachowicz z Komendy Chówca ZHP w Sandomierzu powiedziała, że dzięki druhnom i druhom betlejemskie światło pokoju dotrze w wiele miejsc. Oni później już w swoich środowiskach będą dalej przekazywać betlejemskie światło pokoju do urzędów, szkół, szpitali, czyli ono cały czas krąży, cały czas jest w obiegu, no i ma służyć. Z Sandomierza Grażyna Szlemzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady śniegu, miejscami szczególnie na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia do plus 4. W nocy od minus 4 do 0. Poza tym przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Witamy Państwa dziś w duecie, a muzyka, którą Państwo słyszą i ta, która wypełni w całości nasze dzisiejsze spotkanie, została wybrana przez szefa generatora. Ziemowit Poniatowski jest razem z nami. Dobry wieczór. Trzy płyty, cztery płyty, nie wiem ile utworów nam się dzisiaj zmieści, a teraz w naszej rozmowie towarzyszy kompozycja Johannesa Schmelinga. Fani pamiętają w latach 79-85 członek mandarynkowego Snu, a później potoczyła się jego kariera solowa. Zapomniałem dodać, że nagrania to są najnowsze płyty tych wykonawców, którzy będą dziś ozdabiać swoją twórczością trójkowe studio El Muzyki. Najpierw posłuchajmy filozoficzne roboty. filozoficzne roboty. Muzyka z płyty Johannesa Schmelinga, a te filozoficzne roboty, być może kompozytor ma na myśli urządzenia obdarzone swoistym rodzajem i talentem. Rodzaj inteligencji, który pomaga tworzyć utwory, o których w sygnale audycji Mikołaj Hertel wypowiada się, że sekwencery, te motywiczne fragmenty przydają uroku współczesnej L-muzyce. Dlaczego płyta ma egzotyczny, numeryczny tytuł 21, Zimowit Poniatowski? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że rok 21. Słuchaj, masz jakieś teorie, coś wygrzebałeś w sieci? W latach 86 i 2021 nasz kompozytor wydał 21 albumów i ten jest najnowszy. Dosyć prosty. Zagadka dosyć wyjaśniona. Ten album to są duety, to nie jest jego solowy album. Zresztą on ostatnie albumy wydaje tylko jako współkompozytor, współwykonawca. Do swojej oficjalnej dyskografii Schmeling włącza właśnie również płyty, które są nie tylko solowe. I to chyba dobrze. No bardzo dobrze. No dobrze, jak i nagrywa z młodymi ludźmi, tak? Bo starszy pan. No tutaj w biografii artystów się nie zagłębiałem, ale jest zdjęcie we wkładce, no, gdzie pan Schmeling jest najstarszy. Trochę młodszy pan Ringlecz. A reszta to są młodzi, bardzo młodzi panowie. To wyjaśnijmy, że współkompozytorem utworu Filozoficzne Roboty jest... Pan Merc. Pan Merc, który chyba... No, nie pamiętam, żeby gdzieś występował, żebym spotkał go. Andreas Merc współpracował z Johannesem przy realizacji płyty A Thousand Times. A teraz wybrałeś, wydaje mi się, nieprzypadkowo ten właśnie utwór, ponieważ współkompozytorem jest także były instrumentalista zespołu Tangerine Dream. No tak, tak. Jeremy Frezek, który już z Tangerine Dream od wielu lat nie gra. Nie wiem, co tam się wydarzyło, że państwo się rozstali. Edgar Frezek już nam tego nigdy nie wyjaśni. Edgar nie powie, no Jeremy może powiedzieć, ale... No ale może lepiej o to nie pytać. To posłuchajmy. Jerome Frezek i Johannes Schmeling w utworze Spun Sugar, czyli wata cukrowa. Thank you. Wata cukrowa. Ciekawa koncepcja. Johannes Schmeling, Jerome Freze, którego ze zrozumiałych powodów dosyć dawno nie słuchaliśmy. Zwłaszcza w nowych kompozycjach. No tak, tak. On założył taką wytwórnię Moonpop, ale ona jakoś przestała wydawać już 5 czy nawet może 10 lat temu. I powiem ci, że nie cieszyły się te płyty zbyt dużą popularnością. Natomiast te wszystkie kolaboracje ze Schmelingiem, no to słyszeliśmy, tak? To jest kawał dobrej elektroniki. Na płycie nazwanej 21 naliczyłem 7 współpracowników. Więc no tak, to grono sporo talentów. Grono tych osób, które gromadzi wokół siebie Schmeling, się powiększa. Ciekawe, jaka będzie następna płyta. Spotykamy się ziemowicie mniej więcej co pół roku i właściwie zawsze pretekstem są premiery z generatora. Chyba bardzo rzadko się zdarza, że w trakcie twoich wyborów braknie mandarynkowego snu. No tak, ale to też prawda, że oni często wydają płyty. Myślę, że częściej niż raz na pół roku. Nie znając repertuaru przed nagraniem, mogę powiedzieć, że przypuszczałem, że jednak Tangerine Dream pojawi się w dzisiejszej audycji. I to w najnowszej płycie, Session tak, 7. Sesja numer 7, tak. Ale nagrane w 2019 roku. Nie wiem, dlaczego zwlekali do teraz. 2 lata z wydaniem. Tak. I to jest kolejna sesja, improwizacje. A więc Thorsten Ulrich Hoshiko. Tak. I postać właściwie nie bardzo mi znana. Paul Frick. Też nie wiem. Paul Frick, syntezatory, sekwencer. Pianino też. Wydaje mi się, że on był współpracownikiem Thorstena na jakichś płytach, przy czym nigdy go nie wymieniano. Nie wiem. Nie znam zupełnie tego nazwiska. A co, jeżeli chodzi o ten cykl złożony z 7 płyt, sesja pierwsza, rok 2017, no i kolejne albumy? Mi się wydaje, że troszeczkę już pomysły się kończą. To wszystkie te sesje to są improwizacje po koncertach, tak? Na koncercie w Warszawie, na którym ostatnio byłem, też była taka improwizacja. Może też będzie z niej płyta. Czyli rozgrzewka jest jednak nieodzowna. Tak, ta w Warszawie była, no myślę, że ciekawsza od tego, co jest na Sessions 7. Tangerine Dream, proszę państwa, w studiu El Muzyki. Tych nagrań jeszcze państwo nie poznali. W trakcie słuchania grupy Tangerine Dream niezawodny internet podpowiada mi, że Paul Frick jest kolegą Thorstena Quaschninga, kiedy on działał w zespole The Seaside Stage Session i Behind Closed Door. Proszę bardzo, jaki wysyp cennych informacji. Dodajmy może, że kompozycja jest jedna, bodajże dziewięcioczęściowa na płycie, siódma sesja, nosi tytuł Herbatka w godzinie 9.15. Chodzi oczywiście o porę post-meridiem, a więc taka ostatnia herbatka. Zawsze sądziłem, że muzycy zadowoleni z występu co innego niekoniecznie piją, tak? No więc niekoniecznie właśnie herbatkę. Mi się wydaje, że to raczej, że herbatka trwa godzinę. No grali prawie godzinę niecałą, a może coś się nie zmieściło tutaj. No ale jak to widzisz w porównaniu z tym, co Jeremy z Johannesem Schmelingiem nagrał? No to jest klasyczna berlińska szkoła i te sekwencery, które przygrywają nieustannie w drugim planie, pozwalają rozwinąć improwizacyjne talenty solistom. Tak, ale ja myślę, że ten Tangerine Dream straciło dużo na odsunięciu młodego Frezego z grupy. To jednak myślę, że byłoby to oczywiście te sesje są ciekawe, ale jednak stracili. No być może Jerome stwarzał tutaj klimaty do wejścia nowego spojrzenia na L-muzykę. Tutaj dzisiaj będziemy jeszcze z jednym młodziankiem mieli do czynienia ze Zjednoczonego Królestwa, ale jeszcze posłuchajmy może finału tej siódmej sesji nowego Tangerine Dream, tym razem w kwartecie. Thank you. kolejna herbatka o 21.15 czasu polskiego w wykonaniu mandarynkowego snu. Kolejna płyta. Przypominam, że krążki i muzykę wybrał Ziemowit Poniatowski, którego studio muzyki z wielkimi rewerencjami tego wieczora gości. Tak, najnowsze płyty, można powiedzieć, Tangerine Dream jeszcze ciepłe. Brendan Pollard chwilę wcześniej, bo teraz będziemy prezentować muzykę Brytyjczyka Brendana Pollarda. Ciekawa rzecz, proszę ciebie, w jego życiorysie artystycznym wyczytałem, że właściwie w początkach swojej elektronicznej kariery nie sięgnął po syntezatory, tylko po elektromechaniczny instrument mellotron. I tutaj był zapraszany do różnych nagrań jako muzyk sesyjny. Trudno powiedzieć, żeby wykorzystywanie mellotronu stwarzało jakieś twórcze pola do popisu, jeżeli chodzi o brzmienia nowoczesne muzyki. No, Brendan Pollard, można powiedzieć, gra bardzo nienowocześnie. Gra tak, jak grało się na początku lat 70. Właśnie z użyciem mellotronu, jak Tangerine Dream w swoim najlepszym okresie. No i zaszczepia berlińską szkołę na Wyspach Brytyjskich. No tak, kiedyś zresztą rozmawialiśmy o tym, że ja uważam, że w Berlinie ta szkoła berlińska już się wypaliła tam poza kilkoma takimi jak tam Kistenmacher, który ale to już wiele lat temu próbował to odświeżyć, Schoenwalder, no to w Niemczech już nie było takich, a w Wielkiej Brytanii bardzo wiele grup grających właśnie berlińską elektronikę. Płyta nosi tytuł Phases and Protocols, fazy i tłumaczenia, i zawiera trzy utwory. Została nagrana w maju i czerwcu tego roku. Wybrałeś utwór jeden z dłuższych, jak mi się wydaje. Nie, najdłuższy to jest Flow Point. Flow Point, tak. A to jest sesja kończąca tę płytę. Tak, ale to długości utworów takie akurat dla szkoły berlińskiej. Pół godziny, 20 minut. To jest tak akurat, żeby się rozkręcić, że tak powiem. Ze zrozumiałych powodów tylko sygnalizujemy państwu nastroje nowej muzyki, bo niemożliwe byłoby w jednej audycji zawrzeć wybory z tak wielu gustownych płyt, które na ogół obfitują w kompozycje dość długie. Taka jest właśnie kończąca płytę Brennana Pollarda, kompozycja Estacada, Viadukt, mająca 22 minuty. Sądzę, że parę minut tego nagrania przybliży państwu klimaty towarzyszące najnowszej muzyce Brendana Pollarda. Thank you. najmłodszy z goszczących w studiu El Muzyki artystów, Brendan Pollard. Brytyjczyk, utwór Estacada we fragmencie, który powinien Państwa zorientować do klimatu całej najnowszej płyty tego kompozytora. I chyba najstarszy z tego grona nowości Paul Ellis, ziemowicie płyta Panoramy. Tak, otwierająca serię, bo widziałem zapowiedź już drugich Panoram. Ciekawie nagrywał Paul Ellis tę płytę. Odnosi się do swoich początków fascynacji muzyką i muzyką elektroniczną w ogóle. I to z tego opisu wynika, że to takie tłumaczenie ambientowe, można powiedzieć, że fascynował się dźwiękami, które są dookoła, i to go skłoniło do komponowania. Ciekawie nagrywał tę płytę, dlatego że nagrywał ścieżki kolejne nie słuchając tego, co zrobił wcześniej. Dopiero potem puścił to wszystko razem i nagrał jeszcze kolejne ścieżki, i jak to sam stwierdził, wprowadził w ten sposób dozę chaosu do swojej muzyki, ale chaosu, ale uporządkowanego jednak. Inspiracje Paula Ellisa sięgają początków El Muzyki, bo to Stratosfera, Tangerine Dream, Mirage, Klausa Schulze, Jean-Michela Jarre, oczywiście Oxygen, i co ciekawe, Tomita grający Debussy'ego. No tak, trochę niepasujący. Ta muzyka na ogół była dosyć uporządkowana. No, zechcą Państwo sprawdzić utwór wybrany przez Ziemowita Poniatowskiego, nosi tytuł Misty Mountain Hideaway, czyli mglista górska kryjówka. Jest w tym pewnie jakaś tajemnica, nie wiem, czy chodzi o nagrywania. Tak, metoda nagrywania, bo on też tłumaczył to, że w lesie czy w górach słychać dźwięki różnych zwierząt, owadów, które przecież są nieuporządkowane, a w całości brzmi to pięknie. Mogą Państwo sprawdzić, wobec tego zapraszamy. Gościem studia El Muzyki Ziemowit Poniatowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Dobranoc.